mult trebuie. Dina și îndel e s-o vota, o duho s-o smuta tle. Men älskling sluta gråta, allt blir bra ska du se. Jag ska komma tillbaka, för du är allt för mig. Och jag ska visa med kyssar att jag ännu älskar dig. Dina kinder är så våta, se har jag gjort något fel. I så fall får du mig förlåta, jag tog i för hårt i vårt träd. Dina kinder är så våta, och du har så svårt att le. Men älskling sluta gråta, allt blir bra ska du se. Att jag har sårat dig, för du ska veta min kära, att idag så ångrar jag mig. Dina kinder är så våta, se har jag gjort något fel. I så fall får du mig förlåta, jag tog i för hårt i vårt träd. Dina kinder är så våta, och du har så svårt att le. Men älskling sluta gråta, allt blir bra ska du se. Ja älskling sluta.